Caesar Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 20 kwietnia, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kijów zapewnia, ukraińskie siły zbrojne odpowiadają tylko na rosyjskie ataki. Wielkanocne śniadanie dla potrzebujących rozpoczyna się w Katowicach. Za chwilę też jak święta przy stole obchodzą Włosi. Ukraińscy wojskowi prowadzą operację obronną i reagują tylko na działania strony rosyjskiej, informują siły zbrojne Ukrainy. Podkreślają, że nadal będą odpowiadać na każdy atak, gdyby Rosjanie naruszali ogłoszony przez Władimira Putina rozejm. O łamaniu zawieszenia broni przez Rosję poinformował rano prezydent Wołodymyr Zełenski. Jak przekazał na platformie X, od wczorajszego popołudnia do północy odnotowano prawie 400 ostrzałów i 20 działań szturmowych rosyjskich sił. 290 razy Rosjanie użyli dronów. Stacja Sky News ocenia, że Władimir Putin poprzez ofertę 30-godzinnego rozejmu próbuje zaprezentować się w oczach Donalda Trumpa jako zwolennik pokoju, który tworzy rozwiązania, a nie problemy. Brytyjska telewizja zaznacza, że to pierwsze rzeczywiste ustępstwo ze strony Moskwy, od kiedy amerykański prezydent zainicjował 2 miesiące temu negocjacje pokojowe. Sky News podkreśla, że Stany Zjednoczone nie kryją rosnącej frustracji z powodu braku postępu w rozmowach i zasugerowały rezygnację z wysiłków pokojowych. Kilka tysięcy osób może wziąć udział w metropolitalnym śniadaniu wielkanocnym dla samotnych, które po raz kolejny rozpoczyna się w Katowicach. W tym roku wydarzenie odbywa się w wielkim namiocie na parkingu przed Spodkiem Jęcekiem. Jedzenie jest przepyszne, jest zawsze tradycyjne, świąteczne. Tak naprawdę my robimy to samo, co w każdym mieszkaniu, każdy, kto przyjmuje gości. Przygotowujemy przepiękną salę z dekoracjami, piękny program artystyczny. Mamy też wielu prezydentów duchownych, wielu wyznań po to, żeby każdy czuł się komfortowo. Ale najważniejsze, mamy rozmowy przy stole. Mamy to, co jest najważniejsze w święta. Żeby usiąść i cieszyć się, radować drugim człowiekiem. Złożyć sobie życzenia. Dla ludzi samotnych to też jest bardzo fundamentalne. Jak mówi Mikołaj Rychowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, idea narodziła się ćwierć wieku temu. Zaczęło się to wszystko 25 lat temu. W moim mieszkaniu na Wigilię zaprosiłem jednego człowieka, samotnego sąsiada, którego znałem z widzenia, nie był moim przyjacielem, ale poczułem to, że to położenie tego talerza wolnego i niezaproszenie drugiego człowieka jest troszkę takie teatralne. Fundacja organizuje dziś śniadanie wielkanocne w 40 miastach. W większości spotkania dla osób potrzebujących rozpoczną się za godzinę. Policja zapobiegła ustawce pseudokibiców, do której miało dojść w lesie pod Sieradzem w województwie łódzkim. W samochodach policjanci znaleźli rękawice do walk, ochraniacze, trzonek od siekiery, maczetę i gaz pieprzowy. Zatrzymano 13 mężczyzn w wieku od 18 do 47 lat. 4 ukarano mandatami za bezprawny wjazd do lasu, a w stosunku do jednego sporządzono wniosek do sądu za posiadanie maczety. Jak podkreśliła łódzka policja, dzięki monitoringowi środowiska miała informację, że w piątek zaplanowano kolejną konfrontację piłkarskich bojówek. Na miejsce skierowano duże siły policji. Grupa mężczyzn na widok mundurowych rozbiegła się po lesie. Już tylko nieco ponad tydzień mamy na rozliczenie się z fiskusem. Jak co roku możemy przekazać 1,5% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Na to, co dzieje się z większością naszego podatku, nie mamy wpływu, ale możemy zdecydować, na co zostanie przeznaczona jego część, mówi Dorota Setniewska ze Stowarzyszenia Klon Jawor. Możemy wybrać jedną z ponad 9 tysięcy organizacji i przekazać pieniądze na sprawę, która jest dla nas ważna. Może się wydawać, że nasze 1,5% podatku nie ma znaczenia, że to niewielka kwota. Ale podobnie jak w wyborach, pojedyncze głosy składają się na duży wynik. W zeszłym roku organizacje w sumie zebrały niemal 2 miliardy złotych. Termin na złożenie PIT-ów za 2024 rok mija 30 kwietnia. Jeszcze wielkanocne tradycje we Włoszech. Najważniejszym posiłkiem w święta jest niedzielny obiad w rodzinnym gronie. I o nim z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wielkanocny obiad rozpoczyna się od przystawek z różnych wędlin i serów, a także z okazji świąt jajek na twardo. Pierwsze danie to najczęściej rosół barani z pierożkami cappelletti, podobnymi do naszych uszek. Na drugie podawana jest pieczeń barania lub jagnięca. Tradycje różnią się zależnie od regionu. Natomiast wszędzie na deser na stole pojawia się kolomba, czyli gołębica. To puszysta babka drożdżowa z migdałami i bakaliami w kształcie przypominającym lecącego ptaka. Dzieci otrzymują w prezencie duże czekoladowe jajka z niespodziankami w środku. Wiele rodzin na wielkanocny obiad udaje się do restauracji.

Hania Rani, Joanna Longić i Bieszczadzka Mucha nagrana przez Agatę Dankowską. Właśnie odkryłam, że w tym roku mija 7 lat od premiery albumu Tęskno Mi. I na początek tej audycji wybrałam właśnie utwór z tej płyty noszący tytuł Uszy. Wydał mi się on świetnym rozpoczęciem audycji świątecznej, którą zatytułowałam Strojenie Świata, inspirując się Marejem Szejferem. Ale dlaczego tak, to się okaże, gdy odwiedzi nas pierwszy gość. Tymczasem chciałabym zadać kilka pytań. Czy szukają Państwo ciszy? Czy gdy już ją Państwo znajdą, to jest przyjemnie, spokojnie i bezpiecznie? Czy może raczej powoduje ona niezręczność, budzi strach i niepokój? Czego cisza może nas nauczyć? Kiedy w ogóle jej doświadczamy? Czy się to zdarza? Zapraszam do kontaktu. Michalina Bieńko, polskieradio.pl. Michalina.Bieńko, bez polskich znaków, @polskieradio.pl. Czekam na wszelakie historie o ciszy i na historię o dźwiękach też. Tymczasem posłuchajmy kolejnego utworu. O życiu, ciszy i problemach z oddychaniem. Mniej więcej tyle z niego zrozumiałam. Zachęcam też do zwrócenia uwagi na pauzy. Silencio. Yo te di el silencio. Pa que tu I talk to you loud, like an old friend that ain't hanging around. Oh, when there's quiet, well, I do my best, but I can't stop making this shit up in my head. But that's alright, I think I see the light. Praying, chasing, looking for a reason. Won't you let it go? But you don't know. Then you take a bow, watch the clouds smile and say, yeah. I've been too many loves, I've been too many tries, too many times losing my mind, thinking about what I said last night. I think you like me better since I lost my. Something about this choir. Come on, for la vida. No sé si bien o mal, la vida sigue igual. No hay sentido en las palabras de la gente. Come on, for la vida. Si quieres la verdad, me cuesta respirar. A veces ya no quiero levantar. Oír sin escuchar, no sé qué preguntar. Hubiera deseado que me escuches. It was late last night, you know. I was laying in my bed. I just wanted to know, well, how are you doing? Whoa! I don't know why, so you've already tried. You're breaking your mind, so you've never walked by. Oh, just gotta let it go. Take a break from yourself while you wander around. You close your eyes with a quiet Ze mną w studiu jest Krzysztof Marciniak. Dzień dobry Państwu. Ekolog akustyczny, muzykolog, aktywnie poszukujący strojenia świata, tak? Tak, no próbujący w jakiś sposób zrozumieć, co brzmi dookoła nas. I tak aktywnie poszukiwałeś tego strojenia świata, że postanowiłeś przetłumaczyć The Tuning of the World Schaeffera. Tak, książkę, która wydaną w 1977 roku po raz pierwszy, która no, otwiera w ogóle dyskusję o tym, czym jest świat dźwiękowy, ten pozamuzyczny, tak? Bo zwykle skupiamy się na tym, co brzmi, ale w muzyce. No a tutaj chodzi o wszystkie pozostałe dźwięki. Jak zaczęła się ta twoja przygoda z ekologią akustyczną? W ogóle jak do tego doszło, że zacząłeś się tym tematem interesować? I jak doprowadziło cię to do właśnie tłumaczenia tej książki? Ojej, zaczynając może od końca, to znaczy książkę miałem szczęście tłumaczyć w 2021 roku na stypendium ministra, co umożliwiało po prostu nawet niezależne po prostu działanie w tym kierunku. Książka ukaże się teraz na jesieni nakładem wydawnictwa Benzmiana pod tytułem właśnie Strojenie świata, ale ojej, jak zadałaś pytanie, co z tym dźwiękiem, kiedy on się gdzieś u mnie tak pojawił, to myślę sobie, że jeszcze przed studiami muzykologicznymi kończyłem tylko gimnazjum muzyczne. Byłem w szkole muzycznej normalnej, natomiast tam robiłem sobie jeszcze jakieś teorie w liceum. I w tym liceum się zastanawiałem, jaki wpływ, i to abstrakcyjne w ogóle pytanie, jaki wpływ ma doświadczenie grzmotu, gromu na muzykę. To znaczy, co, w jaki sposób to zmienia w ogóle muzyczny świat i doświadczanie muzyki, czy komponowanie przede wszystkim muzyki, że ludzie doświadczają czegoś tak potężnego jak burza. No i potem, jak poszedłem na muzykologię, no to na pierwszym roku już mieliśmy w lekturach taki długi esej Maraja Schaeffera, Muzyka środowiska. W tłumaczeniu Danuty Gwizdalanki to był dotychczas właśnie taki podstawowy tekst schaeferowski, który w ogóle po polsku się ukazał. I stanowi niewątpliwie wprowadzenie w ogóle w całą tę koncepcję. Ja to czytałem po prostu z rozdziawioną buzią. Cieszyłem się, że ktoś w ogóle myśli o czymś takim, co wydawało mi się po prostu kompletnie abstrakcyjne, no. No i tak, no i potem się to rozwijało w różny sposób, dlatego że no, ekologia akustyczna, jak już człowiek się wgryzie w ten temat, no to jest tak naprawdę praktyka. To jest praktyka też edukacyjna. Chodzi w dużej mierze o to, żeby otwierać ludziom uszy, tak to ładnie pisał Schaeffer, czyścić uszy, on to nazywał czyszczeniem uszu. No ale chodzi o to, żeby jakby w tej praktyce chodzi o to, żeby po prostu czynić troszkę świat dźwiękowy troszkę lepszym. W jakikolwiek sposób, no po prostu też nawet rozmawiając o tym, albo prowadząc spacery dźwiękowe, czyli wyznaczając takie specjalne trasy, umawiając się z ludźmi na to, że będziemy razem spacerować. I taki spacer to jest w zasadzie kompozycja. To jest w zasadzie zaplanowane jakieś różne kontrasty, różne ciekawe miejsca, przejście z jednego do drugiego, momenty jakiejś dyskusji, rozmowy o tym, co słyszymy. To nie jest tylko i wyłącznie pisanie o dźwięku i analizowanie pejzaży dźwiękowych, bo to się nazywa pejzaż dźwiękowy profesjonalnie, czyli właśnie wszystko, co brzmi dookoła nas. My tutaj też w studiu tworzymy pejzaż dźwiękowy. No, absolutnie tak. W ogóle też czytając twoje tłumaczenie, dzieliłam to doświadczenie czytania z otwartą buzią. Wielokrotnie też... Miło. Bardzo dobrze się to czyta. Już cię chwaliłam przed wejściem do studia, ale powtórzę to. Naprawdę bardzo dobrze mi się to czytało. Jeszcze raz chętnie przeczytam w papierze. Miałam parę podejść do tekstów Murraya Schaeffera po angielsku. Mhm. No i też mnie to zachwycało, ale jednak po polsku zapisałam sobie takie zdanie, że Schaeffer uprawiał dźwiękowe krzątactwo, bo bardzo mi się skojarzyło to z tekstami Jolanty Brachczajny, z krzątactwem, z takim skoncentrowaniem się na szczegółach i przechodzenie przez tę pierwszą część książki, która opowiada o okresie przedprzemysłowym i rozdziela świat na poszczególne dźwięki i zjawiska naturalne. Jest fragment o wodzie, o wietrze i tak naprawdę od tych najbardziej podstawowych dźwięków przyrody później przechodzimy do kolejnych i do wpływu człowieka i do dźwięków wytwarzanych przez człowieka. No, jest to fascynująca podróż aż do trzeciej części, w której jest analiza i może tę część zostawimy już dla koneserów tematu i naprawdę osób bardzo zainteresowanych ekologią akustyczną, ale te dwie pierwsze części myślę, że to jest coś, co z przyjemnością przeczyta ktoś, kto kompletnie nigdy nie był zainteresowany muzykologią i nie zastanawiał się nad naszym otoczeniem dźwiękowym. Po prostu jest to bardzo dobra, interesująca książka i otwiera oczy i otwiera uszy. No Schaeffer w ogóle miał taką życiową filozofię, żeby edukować, żeby on był edukatorem też, w związku z czym ta książka no, nie jest ściśle rzecz biorąc tekstem naukowym w żadnym wypadku. Ona stara się jakby pogodzić te dwie rzeczy, to znaczy pogodzić popularyzację jakiejś wiedzy, wręcz właśnie taką popularyzację na granicy wpływu na rzeczywistość, oraz przekazanie po prostu doświadczenia całej wieloletniej pracy zespołu, który się nazywał World Soundscape Project i działał przy Uniwersytecie Simona Frasera. To jest wszystko kanadyjski, w tej jeszcze okres ekologii akustycznej, lata 70. No więc jakby praca zbiorowa w pewnym sensie. On tutaj podsumowuje też wieloletnią pracę całego zespołu, którego był założycielem, ale też był członkiem. Na chwilę zatrzymamy się i wrócimy do opowieści o dźwiękach i ciszy za moment. Wszystko już jest i to, co było, i to, co będzie się zdarzyło, wypełza z kątu straszna nuda. I nic wymyśleć się nie uda. Jest cicho, cicho, tak, że słychać, jak pają klepką zasadzkę. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica, sekrety schodzą się z ulicy. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica, sekrety z ulicy. Żeby zobaczyć i usłyszeć, musisz zamienić hałas w ciszę. Poczekaj, pozwól mówić sercu, które uwielbia cichą mowę i które widzi znacznie więcej niż oczy twoje roztargnione. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica, sekrety schodzą się z ulicy. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie, bo w ciszy rośnie tajemnica, sekrety schodzą się. Straszna nuda i nic wymyśleć się nie uda. Jest cicho, cicho, także słychać, jak pają glebką tka zasadzkę. Poczekaj trochę, czekaj w ciszy, bo w ciszy nawet ciszy, bo w ciszy nawet kamień rośnie. bo w ciszy rośnie tajemnica. Sekrety schodzą się z ulicy. Pozwalamy dzisiaj wybrzmieć wszystkim dźwiękom. To był oczywiście zespół Manam, a ze mną w studiu niezmiennie gość Krzysztof Marciniak. Muzykolog, ekolog akustyczny, autor tłumaczenia na język polski Strojenia świata Murraya Schafera. I nawet dostajemy sygnały, że ktoś nas słucha, co jest bardzo miłe. Chciałabym teraz otworzyć nowy wątek, wątek walki z hałasem. I nawiązać do Schafera i do naszych współczesnych pejzaży dźwiękowych. Coraz częściej rozmawiamy o zanieczyszczeniu hałasem, zwłaszcza w dużych miastach, o przebodźcowaniu, o szumie, zarówno rozumiejąc szum jako szum brzmiący, ale też o szumie informacyjnym. Niektórzy twierdzą, że da się zmienić audiosferę miast poprzez zmiany w prawodawstwie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że walka z hałasem nie trwa od dziś, ani nawet nie od wczoraj, nie jest niczym nowym. Schafer przytacza fragmenty dokumentów prawnych pochodzących z XVI i z XIX wieku. Wówczas chciano pozbyć się muzykantów miejskich i kupców, a jednym z najbardziej niepożądanych dźwięków było choćby strzelanie z bata. Tylko że te zmiany w prawodawstwie nigdy nie były skuteczne. A potem pojawiły się maszyny i przemysł, co kompletnie zmieniło otoczenie dźwiękowe mieszkańców miast. I dziś przeszkadza nam głównie szum samochodów. Wychodząc w ogóle od pojęcia szumu, tak, że on po polsku szum jest czymś zupełnie innym niż po angielsku noise. Ja miałem naprawdę duży problem przy tłumaczeniu tej książki Murraya Schafera, żeby przełożyć te pojęcia dźwiękowe z jednego języka na drugi, dlatego że jeżeli w naszym języku to słowo szum jako takie praktycznie nie jest negatywne, to znaczy mówimy raczej o hałasie ulicy, natomiast no szum lasu przede wszystkim. Po serbsku bodajże las to jest szuma, jeśli się nie mylę. Ten szum w języku polskim, on może właśnie się nie brać od szumu oceanu, czy od jakiegoś czegokolwiek innego, tylko właśnie od tego leśnego, czego zupełnie nie ma w tym angielskim słowie noise na przykład. Mhm. Więc myślę, że to bardzo zależy. Po prostu dźwięki zależą od kontekstu. Ten sam dźwięk, nie wiem, słuchając sobie szumu drzew na przykład w jakimś bezpiecznym miejscu, będziemy się czuć zupełnie inaczej niż słuchając szumu drzew, będąc w środku lasu w nocy w trakcie wichury. Natomiast jeszcze wracając do tej walki z hałasem, do tego też można podejść odwrotnie. To znaczy nie chodzi Schaferowi na pewno. Ja ciągle tutaj właśnie nawiązuję do The Tuning of the World, do Strojenia świata Schafera, do książki. I sam też no, mogę powiedzieć, że jestem szaferystą no, niepoprawnym wprost. To jest jakaś moja droga przez dźwięk po prostu. To założenie jest takie, żeby pozytywnie podchodzić. To znaczy, żeby mieć to pozytywne podejście. Żeby nie krytykować bez przerwy hałasu, nie szukać na siłę kolejnych rzeczy, które można byłoby uciszyć, tylko raczej przemawiać do, nie wiem, do wyobraźni naszej dźwiękowej, uświadamiać, szukać jakichś dźwięków, które mogłyby zastąpić te dźwięki, które są hałaśliwe, wprowadzać nawet drobne zmiany na lepsze, i w ten sposób po prostu podchodzić do tego zagadnienia hałasu, dlatego że no tak jak te prawodawstwa hałasowe były, no to nie da się za pomocą prawa zmienić świata dźwiękowego, bo świat dźwiękowy jest ścisłym odzwierciedleniem po prostu rzeczywistości, a no właśnie, a ona skrzeczy, no. To może przejdźmy do świata, w którym żyjemy teraz. Jak ty definiujesz ciszę? Ojej, cisza. To jest słowo tajemnica. To ja jakby podstawową odpowiedzią na pytanie o ciszę jest nie wiem. Dlatego, że wydaje mi się, że tak. No ja na pewno nie patrzę na to z takiej cage'owskiej perspektywy, gdzie nie wiem, w utworze 4.33 John Cage wprowadza słuchaczy i wykonawcę w sytuację koncertową, w trakcie której no po prostu słuchacze słyszą sami siebie, bo nic nie gra, żaden instrument. Przez 4 minuty trzeba wytrzymać w ciszy to, że ktoś wykonuje utwór, w którym nie ma żadnego dźwięku. I dla Cage'a no też tym takim odkryciem największym dźwiękowym, które bardzo często właśnie, czy odkryciem ciszy, no było wejście do komory bezechowej, tak? Teraz jesteśmy w studiu radiowym, więc niedaleko. Wejście do komory bezechowej, czyli do takiego pomieszczenia, gdzie dzięki naprawdę bardzo zaawansowanej architekturze akustycznej nie słychać żadnych dźwięków z zewnątrz, nie dobiega żaden dźwięk. No i on niestety wszedł tam i usłyszał dźwięki własnego ciała. Usłyszał po prostu brzmienie własnego układu nerwowego, słyszał pewnie też własny oddech. Jakby to mu uświadomiło, że nie ma czegoś takiego jak cisza. On więc szukał tej takiej ciszy akustycznej wręcz. Próbował się w niej odnaleźć. Moje doświadczenie, ja mam takie doświadczenie właśnie teraz, jak zadałaś to pytanie, pomyślałem sobie, że ja też mam takie doświadczenie komory bezechowej, w sensie cage'owskiej komory bezechowej i ono jest zupełnie inne, ono jest doświadczeniem społecznym. Więc kiedyś pojechałem na działkę na wieś, no wiadomo, warszawiak, weekend, działka, chciałoby się coś zrobić, niedziela co prawda, no ale jest sucha śliwka. Taka już stoi, zaraz się złamie. Dobra, okej, wziąłem siekierkę, postanowiłem, że tą suchą śliwkę potnę. Już tam coś zacząłem machać tą siekierką, wiadomo, to zanim się drzewo zetnie siekierą, to chwilkę trwa. No i podchodzi sąsiadka do płotu. Pani Krysia tak właśnie patrzy, mówi, no ja bym wam dała piłę mechaniczną, no ale dziś niedziela. I dla mnie to było dla mnie epifania ciszy. Właśnie tak jakby to w rozumieniu społecznym. Ja wcześniej, nawet analizując muzykę, nie wiem, zajmując się tym dźwiękiem i tak dalej, myślałem w kategoriach, że ja analizuję dźwięki, to co brzmi. Podczas gdy cisza ma bardzo dużo wspólnego z tym, co nie brzmi. I ze świadomością tego, że o, nie brzmi, tak? O, nie ma traktora, który... Na wsi to bardzo wyraźnie słychać, bo na wsi w wielu miejscach rzeczywiście ludzie jeszcze trzymają. No etos ciszy w święta. I to jest przepiękne, dlatego że po prostu milczą wszystkie maszyny. No jedyny traktor, który łamie tę ciszę, no to są traktory, które podają zwierzętom jedzenie, tak? Takie maszyny absolutnie są na miejscu. Natomiast no generalnie milczą wszystkie piły, traktory, nie wiem, kosiarki, muzyka jakaś też rzadko kiedy, nie wiem, dobiega strasznie głośna w niedzielę, to już jakby niedziela jest świętem ciszy. Tak samo, no nie wiem, cisza nocna na przykład, tak? To jest doświadczenie, które wszyscy chyba mogą w jakiś sposób zaobserwować. No pięknie jest sobie między godziną, powiedzmy, 19 a 24 zacząć nasłuchiwać i nasłuchiwać tego, jak różne dźwięki znikają, tak? Oczywiście są dźwięki, które, no cisza nocna nigdy nie jest doskonała, tak? Gdzieś tam może trwać impreza, gdzieś tam może, nie wiem, ktoś tupać i tak dalej. Natomiast no jednak jest to proces, taki społeczny proces. Dla mnie cisza jest czymś społecznym właśnie. Cisza jest jakąś umową między mną a tobą, że nie wchodzimy sobie w słowo na przykład i nie wiem, nie, ja nie zaczynam chodzić po studiu i tupać, tak? To jest tworzenie sytuacji dźwiękowej, komfortowej sytuacji dźwiękowej. Że jakby jestem otoczony dźwiękami, które znam, dźwiękami, które są oswojone, dźwiękami, które mnie nie alarmują w żaden sposób nie zaburzają takiego poczucia, no cisza, spokój. Cisza, spokój w rozumieniu właśnie cisza równa się spokój. I jeszcze chciałabym ci zadać takie prywatne pytanie, bo ty jakiś czas temu postanowiłeś przenieść się z miasta na wieś. No tak, pół roku temu. I to jest świeża decyzja. Chciałabym zapytać cię o te zmiany właśnie w kontekście dźwięku i jak to zmieniło twoje życie? Ojej, akustycznie? No pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że naprawdę jak wracam co jakiś czas do miasta, bo co jakiś czas w tym mieście trzeba być, na przykład po to, żeby pójść do radia, to zaskakuje mnie to, jakie ono jest głośne. Naprawdę zaskakuje mnie to, jakie głośne jest miasto. Druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, no to tak, no jakby staram się założyć gospodarstwo ekologiczne. Jeszcze daleka droga przede mną na pewno, ale to nie jest sytuacja, w której celebruje się ciszę. Często jest to sytuacja, w której no, poszukuje się jakichś narzędzi, też mechanicznych, tak? W związku z czym w pewnym sensie no, doświadczenie też pracy z bardzo głośnymi narzędziami, jakimi na przykład jest traktor. Jak się wsiądzie do starego traktora Ursusa, no to po prostu ten hałas jest wszechogarniający, tak? Co więcej, teraz no jakby ja się wyprowadziłem na jesieni, teraz dopiero weszły ptaki, tak na pełnej, że się tak wyrażę. Ten chór ptasi rano, on jest głośny. On jest głośny. To może, jako że ja mieszkam też blisko bardzo Mokradła, to tam rzeczywiście ten ptasi chór, on jest naprawdę głośny. I w pewnym momencie się złapałem na tym, że skrzek bażanta przestał mi się podobać. Natomiast no jakby kolejne inne ptaki, zastanawiam się regularnie właśnie, co to jest. Co wydaje taki odgłos akurat? No sowy w nocy. Mm-hmm. To takie skojarzenie po prostu jak z kreskówki. Człowiek myśli sobie, no kreskówkowe wprost skojarzenie, że sowa w nocy brzmi. No to jest taka z jednej strony sielska rzecz, a z drugiej strony no to, że rzeczywiście słychać pracę swoją, słychać pracę sąsiadów. Ja się dopiero będę uczył tych sezonów na przykład, tak? Że nie wiem, że oto jest sezon na jakiś dźwięk, a to jest sezon na jakiś inny dźwięk. A wcześniej spędziłeś całe życie w mieście? No, znaczy ja mieszkałem trochę, ja trochę podróżowałem też, tak jak ty, tylko że do innych, w inne rejony, bo do Ameryki Południowej, do Argentyny i do Urugwaju. Więc też no, doświadczenie takiej wiejskiej ciszy nie jest dla mnie niczym nowym, bo tam głównie siedziałem właśnie, pracowałem w różnych gospodarstwach, uczyłem się. Także różnych odgłosów, a tam wszystko brzmiało inaczej, tak? Tam są zupełnie inne ptaki. Powrót na przykład stamtąd do Polski to było takie, o, ja znam te ptaki, ja rozumiem, nawet jeżeli nie wiem, jaki to jest gatunek, bo nigdy się nie uczyłem za dużo o ptakach, nigdy się jakoś nie wyedukowałem w tym kierunku, niestety. Ale jakby to jest swojskie, tak? A tam te odgłosy były zupełnie inne, tak? No nie wiem, ibis na przykład. Kurde, balans, no to tak skrzeczy. Straszliwie. No, więc resztę życia spędziłem w mieście. Tak, zdarzyło mi się mieszkać przez wiele, wiele lat nad stacją metra Świętokrzyska, w trakcie, kiedy była ona budowana. Więc to chyba najbardziej hardkorowe doświadczenie hałasu, kiedy po prostu między godziną 2:00 a 4:30 zaczynał działać młot pneumatyczny, taki wielki mechaniczny młot pneumatyczny, w sensie taka maszyna gigantyczna zaczęła kuć jakiś beton. Także tak. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść o ciszy, której nie ma bez opowiadania o dźwiękach. No tak, kontrast. Krzysztof Marciniak, muzykolog, ekolog akustyczny, autor tłumaczenia Strojenia Świata Murraya Schafera. Dziękuję, że znalazłeś dla nas czas. Dobrego dnia. In the night we sang the storms before the peace that breaks at dawn. How did we doubt the evening sun? We didn't know we were ready. With the answers at our feet, will we break the grounds beneath? What if the dreams are ours? What if the silence set in? Thank you. for the peace that breaks at dawn. How did we doubt the evening sun? We didn't know we were ready. With the answers at our feet, will we break the ground beneath? What if the dreams are ours to keep? What if the silence said it? What if the silence said it? We didn't know we were ready. Olafur Arnalds i wielu, wielu innych muzyków. I Vagabonds, Memorial, The Staves. W nagraniu studyjnym pojawia się także Jufridur z znana jako JFDR, i Talos. Talos, który wraz z tymi muzykami podczas rezydencji artystycznej w Cork na festiwalu Sounds from a Safe Harbor w Irlandii napisał ten utwór, a ja go wtedy usłyszałam po raz pierwszy we wrześniu 2023 roku. I od tamtej pory za każdym razem mam tak zwane ciarki na całym ciele. Za każdym razem, gdy słucham tego utworu. I bardzo cieszę się, że mogliśmy go posłuchać razem, ale to wzruszenie jest podwójne, bo Talos odszedł w wieku 36 lat w sierpniu ubiegłego roku. Jak pisali tę piosenkę, to nie wiedział jeszcze o tym, że jest chory. No i ta cisza. Cisza, która zostaje po kimś. Jego głos wciąż pojawia się w tym utworze i tym bardziej wydaje mi się to poruszające, że możemy zatrzymać kogoś, nagrywając jego głos. Czego możemy dowiedzieć się z ciszy? Czego cisza może nas nauczyć? Może wie o czymś, czego my nie wiemy? Proszę pisać michalina.bienko@polskieradio.pl. A teraz wracając jeszcze do naszego tytułowego strojenia świata. Murray Schafer twierdził, że jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu z hałasem byłby globalny kryzys energetyczny. Nie przeżyliśmy globalnego kryzysu energetycznego, być może tutaj powinno się pojawić słowo jeszcze, ale 5 lat temu przeżyliśmy pandemię koronawirusa. Ukazał się wtedy w New York Timesie artykuł o tym, jak zamilkło miasto, jak zmieniła się jego audiosfera, bo znikli ludzie, jak ogłoszono lockdown. Artykuł jest bardzo ciekawy i zawiera nagrania z różnych miejsc w Nowym Jorku przed pandemią i w trakcie. Można go znaleźć w internecie, nosi tytuł How Coronavirus Quieted the City. I my teraz przeniesiemy się do tego uciszonego pandemią Nowego Jorku, konkretnie do kościoła Świętej Anny i Świętej Trójcy, gdzie zespół Fleet Foxes nagrał live sesję A Very Lonely Solstice. Artyści wystąpili w pustym kościele z maseczkami na twarzy. Nagranie wideo można również odnaleźć. Ale my, ponieważ wczoraj był Światowy Dzień Płyty Winylowej, to no właśnie, Olga uruchamia teraz gramofon i posłuchamy fragmentów tej live sesji do 11:00 i usłyszymy się ponownie po 11:00. A frightened fool stokes heat. this fire. But if you need to keep time on me, if you need to keep time on me, how could it all fall in one day? Were we too sure of the sun? If you need to keep time on me, if you need to keep time on me, blood of my blood, skin of my skin, you're in Rondelay water again. I wanna face the condition you're in. The old wrench is hardly turning. Can you catch a thrown line tied around me? Circle once about, please allow me. I see the pall coming off of our cheeks. We're weak, but a leaf is turning. And I move lightly in the dawn. Try to lightly ever on. Though I like summer light on you, if we ride a winter long wind, well, time's not what I belong to. And I holding on to any kind of ring I can bring you. And at the beechwood pyre, good news, it's wet, but it's catching easy. And I move lightly in the dawn, try to gently ever on.